ยุคแห่งความเจริญแห่งศีลแต่มันเสื่อมลงของสมาธิไม่ค่อยสนใจเรื่องสมาธิก็มาถือแต่ศีลนี่เป็นยุคที่สามถึงยุคที่สี่สุตยุคยุคที่เสื่อมลงแห่งศีลการถือศีลก็ไม่เคร่งครัดเรือแต่เพียงรูปแบบพิธีรีตองแต่มันเน้นหนักในทางปริยัติธรรมการศึกษาการสวดร้องท่องบนสาธยายพระสูตรคำสั่งสอนในรูปแบบต่างๆต่อมาก็มาถึงยุคสุดท้ายคือยุคเสื่อมลงแห่งการศึกษาพวกที่ศึกษาก็ศึกษาไปพวกที่คอยรับคอยเรียนคอยรับฟังก็ฝากความไว้วางใจแก่บุคคลผู้ที่ได้บวชเรียนเกียนอ่านได้ศึกษานั้นเป็นโอกาสที่พวกผู้ที่ศึกษาคือยุคสุตะได้มากๆเนี่ยจะเริ่มเกิดสัทธรรมปฏิรูปธรรมะปลอมคือจะสอนแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราจริงๆอย่างเดียวมันไม่ไหวมันไม่ถูกใจกิเลสมันไม่โด่งมันไม่ดังมันไม่ร่ำรวยด้วยราบสักระก็เลยปลอมปนคำสอนปลอมแปลงพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาจัดตั้งพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อลาภสักการะเพื่อรายได้ช่วงนี้ยุคสุดท้ายเกิดขึ้นคือยุคทานทานยุคยุคแห่งการให้ทานเพราะถูกใจจากค่าโฆษณาของผู้ที่เรียนมาเอาคำสั่งสอนชนิดที่หวานเยิ้มหยดย้อยชักชวนให้มากินให้มาทานเสกสรรปั้นแต่งป่อยอสรรเสริญอานิสงส์ฉลองภาคอีสานเรวะสองต่างๆจนเคลิ้มไปปรารถนาสวรรค์บนฟ้าอย่างสูงสุดในที่สุดก็การให้ทานเกิดขึ้นในยุคถึงยุคแห่งการให้ทานเป็นยุคสุดท้ายเนี่ยเป็นยุคที่วิมุตติเสื่อมสมาธิเสื่อมศีลเสื่อมสุตตะเสื่อมคนที่มากินมาทานบางคนอาจจะไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสมาธิไปหลอกไปลวงไปคดไปโกงไปเอารัดเอาเปรียบยิ่งบางทีเป็นผู้มีอำนาจวาสนามีโอกาสอภิสิทธิ์อิทธิพลขึ้นโกงบ้านกินเมืองเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็เอามาทานทานอย่างมากๆเลยผู้รับทานได้รับมากๆจิตใจก็เปลี่ยนแปลงจากความเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจิตใจก็จะเริ่มเป็นเหมือนชาวบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนชาวบ้านแล้วจิตใจมันก็คิดไปสู่ทางกามารมณ์เพราะนั้นคนโบราณภาคอีสานได้สะท้อนออกมาในหนังสือลำพื้นเมืองอีกอย่างเก่านั้นว่าคนสิพ่อใจสั่งกินท่านเครื่องหุ้มเทพหมูสังขเจ้าสิ้นสิสอกเสื่อมลงแต่ยังท่องเพจเพียงผ่าพรเหลืองๆส่วนสิกขาวินัยสิขาดไปเรื่อยๆศาสนาหลวงใด 2,000 ปีแล้วหล่ำหลวงมาถึง 2,000 ปีเต็มหลวงมาถึงถวนมันจะเป็นไปเมื่อ 2,000 ปีเต็มลวงมาแถมทวนฟุ้งงูประชาเชื่อส้มผู้พวกไผ่บวายใหญ่และหน่อยพ่อยเหลี่ยวหลายพังบางพองอวดอุตลิขึ้นถ้ำตนเป็นผู้วิเศษว่าตนเองมีเดกาสิหอลำหลวงทะยานบางพองวาสิบินบนฝ่าเวหาให้คนบังอุปประหลาดหล่อให้คนเหงาทั่วไปบางพองตัววัดโตสิใดเป็นใหญ่ในสมภูบางพองผ้ากันตัวว่าภูมิบุญพระอินพระฤาษีศิลักร้อนลงเยี่ยมศิลักร้อนลงเยี่ยมบางพองเตรียมตัวถาพระญาธรรมมิกลาดเป็นประหลาดล่ำบ่เคยพอหากสิเห็นเป็นจังสี่ขึ้นใหม่พันที่สามมีแต่ผ้ากันตัวว่าตัวสิเป็นเจ้าบางพองร่วมกันเขาหาสมัครผักพวกสมมุดภูหนึ่งขึ้นเป็นเจ้าโจกจอมแล้วก็ปลอมตนขึ้นเป็นพญาธรรมมิกราช ผ้ากันกลมขาบไหวเห็ดกะตีกลมขาบไหวพ่อล่วงหล่อหลอกคนขั้นหักเสือแล้วพอตมล่วงหลอกเอาของทั้งเงินทองเครื่องกินของใส่ทั้งเสื้อผ้าเพ่ว่าเบิดทุกอย่างเห็นแต่ทางเสียใดเอาเสียงส่วน ขออภัยที่กล่าวมานี้พูดตามตำนานลำพื้นเมืองของอีสานบ้านเฮารู้สึกมันจะเขาๆนะทุกวันนี้เป็นอุบาทหลอกประหลาดหลอกให้คนหงอทั่วไปเดี๋ยวผู้มีบุญเกิดตรงโน้นเดี๋ยวผู้จะได้เป็นหลักเป็นใหญ่เกิดตรงนี้เดี๋ยวผู้มีบุญจะมาเยี่ยมบังพองผ้ากันตัวว่าผมมีบุญพระอินทร์พระฤาษีสี่หลักร้อนลงเยี่ยมไม่ก็อาจจะเข้าทรงนั่นแหละเขาทรงผู้มีชื่อเสียงในอดีตที่คนเคารพนักถือรู้จักล่วงพ่อนู่นล่วงพ่อนี่อุ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล้มหายตายไปเรียกมาเข้าทรงวันหนึ่งไม่รู้จะทรงใครปวดหัวตายหลอกลวงกันจึงบอกว่าผ้ากันตัวว่าภูมิบุญเสียหลักล้นลงย่อมบางทองเตรียมตัวถาพญาธรรมมิกลาดเป็นประหลาดลำไม่เคยพอหักเส้นบางมูบางคณะเตรียมตัวคอยผู้มีบุญเคยกราบเอามือกราบลงไปเอาหน้ามือกราบลงไปเดี๋ยวนี้ถูกหลอกให้เอาหลังมือกราบแงนมือถ้ารับผู้มีบุญในภาคอีสานนี่แหละตัวการทิ้งโง่กว่าเขา ขออภัยอย่าโกรธนะถ้าโกรธก็เวโลโฮมิไม่มีเวรมีภัยโกรธซะให้มันเศร้ามีแห้งแล้วจะผูกกรรมผูกเวรมันจะเผาจิตเผาใจแต่ก่อนเราเคยกราบกันเอาหน้ามือหนาๆกราบลงกับพื้นเดี๋ยวนี้ไปถูกหลอกถูกต้มมาให้เอาหลังมือกราบง่ายมือรับคอยรับผู้มีบุญคอยรับภาษีนั่นเห็นไหมล่ะจึงบอกว่าบางพองเตรียมตัวถาพญาธรรมมิกลาดเป็นอุบาทเป็นประหลาดลำบ่เคยพอหักเสียนบางพองว่าอย่างนี้นะเป็นจังสี่ขึ้นใหม่พันตีสามผ้ากันตัววาเดตโตสิเป็นจบบางพองร่วมกันเขาหาสมัครผักพวกสมมุติผู้หนึ่งขึ้นเป็นเจ้าโจกจอมจับกลุ่มกันสมมุติขึ้นองค์นู้นเก่งวิเศษอย่างนั้นเป็นพระอริยะเจ้าเป็นโอ้ฉันโน้นฉันนี่โฆษณาช่วยกันสะยังคาเหวะโคสิเตมื่นอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลอกลวงคนจับกันเป็นกลุ่มแล้วก็สมมติผู้หนึ่งขึ้นเป็นเจ้าโจกจอมสมมติผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นเป็นผู้มีบุญเป็นผู้วิเศษโฆษณาช่วยกันทั้งสิ่งพิมพ์สื่อมวลชนทุกรูปแบบโฆษณาให้ดังๆหลังจากนั้นก็สร้างรูปสร้างแบบสร้างขบวนการจัดตั้งขึ้นมาไปไหนมาไหนแห่กันดังกว่าพระพุทธเจ้าเมคตนเองเป็นพรีเซนเตอร์ขึ้นมาเป็นจุดศูนย์กลางขึ้นมาเชิดชูกันขึ้นมาโด่งดังเลยทีเดียวจึงบอกว่าสมมติผู้หนึ่งขึ้นเป็นเจ้าโจกจอมแล้วก็ปลอมตนขึ้นเป็นพญาธรรมมิกลาดหรือว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในยุคนี้นี่แหละตัวแทนผู้มาเชิดชูศาสนาเป็นพระพุทธเจ้าน้อยขึ้นมาหรืออาจจะเท่าเทียมพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็พากันเหตุกะตีกลมขาบไข่ล่วงหล่อหลอกคนพากันไม่รู้เต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ตั้งท่าตั้งทางพี่หนอพี่เทากราบไหว้เพื่อสร้างรูปแบบให้คนอื่นเริ่มใส่ห้ากันเหตุกะตีนมก้มขาบไหวล่วงหล่อหลอกคนขันว่าเสื้อแล้วผัดต้มล่วงหลอกเอาของทั้งเงินทองเครื่องกินของใส่ทั้งเสื้อผ้าเพ่ว่ามืดถูกอย่างกันเห็นทางสิใดเอาเสียงส่วนมาขออภัยถ้าจะพูดไปมันก็ยิ่งยาวเรื่องลำพื้นเมืองนี่ยาวในชุดนี้บอกว่าจะมีผู้มีบุญมาสร้างพระพุทธรูปองค์สำคัญไว้ในโลกห้าองค์พร้อมกันไม่พร้อมกันต่างคนต่างสร้างอยู่คนละถิ่นแล้วพุทธรูปเหล่านั้นไปอยู่ณที่ใดจะมีความเป็นไปไม่เหมือนกันในยุคนี้สุดท้ายก็จะมาถึงยุคที่เรียกว่าพระพุทธรูปทั้งห้าเนี่ยจะร่วมกันท่านว่าอย่างนั้นเมื่อร่วมกันแล้วก็จะเกิดความสงบร่มเย็นแล้วจะมีผู้มีบุญพญาธรรมมิกราชมาเกิดอีกองค์หนึ่งคนทั้งหลายก็จะ เข้าอกเข้าใจมีศีลมีธรรมศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองครั้งสุดท้ายเพื่อจะแตกดับหลังจากนั้นก็เสื่อมลงเสื่อมลงหมดฝ่ายอย่างนี้นะในยุคพันที่สามตั้งแต่พันที่สองเริ่มขึ้นมันแปลกประหลาดแล้วคนใหญ่คนดังพยายามเล่นกลเล่นอุบายให้คนทั้งหลายหลงตั้งกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเจ้าโจกจอมขึ้นมาหลอกลวงคนผู้มีบุญจะมาเยี่ยมจะเข้าทรงเดี๋ยวพระอินทร์จะมาทรงเดี๋ยวพระอิศวรพระศิวะพระนารายณ์พระฤาษีผีสางคางลายอยู่ตรงไหนจะมาคนโง่ทั้งหลายก็หลั่งไหลไปตรงเนี้ยเขาว่าเอากันเป็นหมู่เป็นคณะในยุคนี้มันโฆษณากันได้ง่ายๆเขาเรียกว่ายุคอินฟอร์เมชันยุคข่าวสารยุคข้อมูลการโฆษณาก็ทันสมัยพุทธบทเดินเอกกดปุ่มทีเดียวดังสะท้านไปทั่วโลกยิ่งบุคคลผู้มีความรู้ทางโลกระดับปริญญาตรีโทเอกระดับด็อกเตอร์เข้าไปหลงเชิดชูบูชาผู้ใดขึ้นมาผู้นั้นจะดังพวกด็อกเตอร์ทางโลกนี่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้มันไม่เหมือนด็อกเตอร์ทางธรรมถ้าด็อกเตอร์ทางธรรมอาจจะไม่ได้กอไก่เท่าภูเขาอาจจะอ่านไม่ได้อย่างพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยโบราณอ่านหนังสือไม่ได้พอตัวแต่ด็อกเตอร์ทางโลกเราไว้ใจไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าเวทมะเทนะมะโตเขาเมาในเวทเมาในความรู้ถ้าเขาเชื่ออะไรแล้วเขาต้องโฆษณาว่ามันถูกต้องเพราะระดับด็อกเตอร์เขาไปเชื่อพระพุทธเจ้ายังบอกเวทมะเทนะมะโตเขาเมาในเวทในความรู้ของเขาอัตถังนชานาติอธิจเวเทแม้จะจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังโง่อยู่ดีๆไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางธรรมก็อภัยใช้คำนี้ออกจะรุนแรงในสมัยพุทธกาลไม่มีคำว่าด็อกเตอร์อาตมาแปลให้ทันสมัยหน่อยเพราะว่าคำว่าอธิจเวเทคือเวทความรู้สามระดับตรีโทเอกในสมัยก่อนเขาเรียกว่าไตรเพศความรู้สามระดับจบสูงสุดถ้าเป็นสมัยใหม่ปัจจุบันนี่ก็คือปริญญาเอกก็ด็อกเตอร์อยู่ดีๆนั่นแหละแต่สมัยก่อนเขาไม่ได้เอาคำภาษาฝรั่งมาใช้เอาละเป็นอันว่าในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่คนโบราณของเราก็เคยพูดเอาไว้ว่ามันจะถึงข่าวเสื่อมลงแล้วก็จะมีผู้มีบุญขึ้นมาช่วยกันค้ำกันจุ้งเริ่มตั้งแต่พ.ศ.1000ล่วงแล้วเลยไปเข้าสู่พันที่สองก็จะมีปัญหาอย่างกล่าวมานี่ผู้ประหลาดผู้วิเศษอะไรต่างๆเกิดขึ้นพระอริยเจ้าน้อยลงแต่ผู้วิเศษมากขึ้นวิเศษกับพระอริยเจ้าไม่เหมือนกันนะพระอริยเจ้าอาจจะเดินไปตามดินธรรมดาไปเที่ยวบิณฑบาตกินตามตอกซอกซอยธรรมดาธรรมดาแต่พระอริยเจ้าโด่งดังขับฟ้าแต่ผู้วิเศษและโด่งดังขับฟ้าแต่อาจจะกิเลสท่วมหัวก็ได้วางรูปวางแบบดังกล่าวมานี้ข้านั้นยังมีหาจำเจาะผู้ประเสริฐมหาคุณทานหักมีบุญร้ายลื่นคนทางขายลงมายายกันสั่งปฏิมาพุทธรูปตั้งแต่งไหวพ่อเป็นเสาคำเกินคำพ่ายสอยสัตว์ฟันนะฟังถูกหรือไม่ข้ออภัยมันเป็นภาษาภาคอีสานไม่ก็ว่าเมื่อถึงข่าวเสื่อมลงอย่างนี้แตกกันเป็นกกเป็นเหล่าโฆษณาสยังคาเฮวะโคสิเตปริจชิตวาสัทธรรมังอัญญมัญญังหิพันทะเลโตกูในภาวะเหมือนสงครามแห่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผู้ใดโฆษณาดีจัดรูปแบบดีจัดขบวนการจัดตั้งดีๆคนเคารพเลื่อมใสเมื่อนั้นปริจชิตวาสัทธัมมังอัญญมันอย่างนี้พันทะเลคนทั้งหลายทนต่อเสียงเราเสียงปลุกเสียงโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ไหวก็เลยมองไม่เห็นความจริงความถูกต้องที่เป็นพระสัทธรรมปริจชิตวาสัทธัมมังก็จะสลัดทิ้งพระสัทธรรมอัญญมัญญังหิพันทะเลก็วิ่งไปตามเสียงโฆษณาถือเอาตามใจที่ตนเองพอใจในเสียงโฆษณาก็มีเป็นกกเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะทะเลาะกันในสมัยนั้นจะมีผู้มีบุญ5คนเกิดมาในโลกของฝ่ายพุทธศาสนาเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เล่าให้ฟังแล้วก็จะแจกจ่ายยายปันกันไปสร้างพระพุทธโลกมีชื่อพระที่คนที่มาสร้างพุทธโลกเนี่ยเป็นพระหรือจะเป็นโยมก็ตามองค์ที่หนึ่งชื่อว่าธรรมคุณองค์ที่สองชื่อว่ามูลเถรองค์ที่สามชื่อว่านาธรคาร องค์ที่สี่ชื่อว่าคุตรสีองค์ที่ห้าชื่อว่าธรรมราชต่างองค์ต่างลงมาคนละถิ่นคนละที่แล้วก็จะมาสร้างพุทธรูปไม่ค่อยเหมือนกันหรอกว่าอย่างนั้นนะองค์ที่หนึ่งนั่นเซวาธรรมคุณท่องเรื่องดีหล่อปุ่นแปลงปั่นองค์ที่สองมานั่นมุลละเทงแห่งซื้อถือเอาคำแท้ๆมาแปลงปั่นหัวพระองค์องค์ที่สามนั่นเซวานาธรคันจำได้ไหมองค์ที่หนึ่งเอาทองเหลืองมาปั่นองค์ที่สองเอาทองคำองค์ที่สองนั่นเซวามุลละเทนคือเอาคำแท้ๆมาแปลงปั่นหัวพระองค์แล้วก็เอาไปไหวแดนไกลประเทศตั้งองค์ที่สามนั่นเซวานาธคานมหาเถรละเจ้าถือใดหน่วยมานี่ถ้าก็ถือเอาแก้วดวงดีอันประเสริฐมาก่อสร้างแปลงปั่นหัวพระองค์แล้วจึงนำไปไหวเมืองเนื้อแห่งหนึ่งองค์ที่สามนาธคานเอาพระแก้วแก้วดวงดีอาจจะเป็นแก้วมรกตเหล่านี้ก็ได้นะแล้วไปตั้งไว้เมืองเหนือแห่งหนึ่งเราปรากฏเริ่มต้นพระแก้วมรกตที่ลำปางเชียงใหม่มาถึงหลวงพะบางมาเวียงจันทน์มากรุงเทพมันชักจะเข้าๆนะแต่ถ้าจะว่าไปแล้วพระแก้วมรกตเนี่ยวนเวียนอยู่แถบชัยยาสุราษฎร์ธานีไปเมืองขมิ้นอินทปัตตาไปนู่นแหละนครวัดนครธมแล้วจึงย้อนมาคงจะเป็นที่ยุคสมัยจากฟางมุ่มนี่ก็ได้มาพร้อมกับพระบางนี่ก็ได้เอ้าผ่านไปองค์ที่สามชื่อวันนาธรคันถือเอาแก้วดวงดีอันประเสริฐมากกว่าสั่งแปลงปั่นของพระองค์แล้วนำไปไหวเมืองเนื้อเอกแห่งหนึ่งองค์ที่สี่ชื่อว่าคุตรสีเทละเจ้าถือเอาเงาแกนจันทันก็ถือเอาใดแก้วแกนจันโฮมาล้อล้อมแปลงเป็นหกองค์พุทธเจ้าแล้วจึงนำไปไหวเมืองลังกาแห่งหนึ่งสี่องค์นี้พระเพิ่นสร้างไหวพันถ่ายทวนสองพีทองเอ้ยจำได้ไหมสี่องค์นี้สร้างในพันที่สองสร้างไว้ในพันที่สองตั้งแต่ต้นถึงทวนท้ายองค์ที่สี่นี้สร้างด้วยไม้แก่นจันหอมที่มีคุณค่ามากแต่เอาไปไว้เมืองลังกาที่นี่องค์ที่ห้าต่างที่ไหนส่วนว่าองค์ที่นาหานั่นเซวาธรรมราชเจ้าแปลงปั่นด้วยหูหินหินหักเป็นหินแท้ๆบ่มีแห่ไส้แก้มเป็นหินมงคลคู่เมืองคู่บ้านคู่ค่ำคู่บ้านว่าอย่างนั้นนะทำมาสั่งพันที่สามเขินไหมเพื่อให้เป็นเมืองมันเมืองบาทต่อไปองค์ที่ห้าธรรมราชได้เอาหินที่มีคุณค่าหินงดงามอาจจะเป็นหินกรีนิตหรืออาจจะเป็นหินควอตแก้วฮานุมานหรือจะเป็นหินหยกก็แล้วแต่บ่ว่าหินแท้ๆหินมงคลมีราคาคาคำคูณบาทมาแปลงสางพันที่สามขึ้นไหมเพื่อให้เป็นมิ่งหมันเมืองบ้านเสือไปว่าอย่างนี้อันว่าพุทธรูปเจ้าจอมไตรดังกล่าวมานี้สร้างไว้เพื่อให้เป็นคู่คำพ่ายสอยศาสนาอันว่าพุทธโลภเจ้าพ่ายรุ่นสิใหญ่ที่อยู่ไปอยู่ตามท่านี่ใหญ่หน่อยเมืองเท่าทีไกลหมายว่าแจกจ่ายยายปันกันไปต่างคนต่างสร้างต่างเอาไปไว้คนละทิศคนละทางทีนี้มาดูคุณภาพสรรพคุณถ้าว่าเมืองใดๆพุทธโลภองค์ท่องดังนั้นอันว่าอัมมาทะทั้งโมเสนาสิบพากันฟังเสือควมคำเจ้าเขาสิพากันเขาคุ้มกันหยาดแย้งมีแต่แย่แต่แท้งกันอยู่เรื่อยๆบ่มีใดขาดสายส่วนว่าสังโฆเจ้าทั้งหลายกับบ่เสือทำแล้วมีแต่คิดหลบเหลี่ยมลายใดใส่ตัวบ่มีกลัวเกงขอคุณทำประเจ้าสังสิกขาวินัยเพิ่นว่าไว้บ่มีใดเสือฟังเป็นอย่างไรพุทธรูปทองเหลืองในตำนานนะไม่เชื่อก็ได้เชื่อก็ได้ฟังไว้เฉยๆว่าถ้าไปอยู่ในเมืองใดอัมมาราชบริพารเสนาทั้งหลายไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าโยหัวผู้เป็นหลักเป็นใหญ่มีแต่จะทะเลาะเบาแหวงแย่งกันเป็นใหญ่มีแต่ยุแย่ยุตะแบงแทงรั่วส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เชื่อทำวินัยหาแต่ร้ายได้ทุกวันนี้ใครจะสร้างก็มีแต่ผ้าทองเหลืองเต็มบ้านเต็มเมืองไม่รู้องค์ไหน ส่วนว่าเมืองใดๆพุทธรูปทองคำดังนั้น คนเมืองนั้นบริบูรณ์ทุกอย่างบ่มีทางเดือดร้อนเห็นขอนดังใดฟุ้งราชาไทยทั้งเมืองตั้งเทียงบ่ได้บิดเบียงเหลียวล่วงหล่อหลายพางต่างกระพากันสั่งหน้าส่วนหัวให้ฟุ้งหมู่พ้นไปพอเมืองบ้านสี่อยู่เย็นแท้แล้วพระทองคำกรุงเทพเรามีนะวัดไตรมิตรน้ำหนัก5-6 พันกว่ากิโลแสดงว่าเราโชคดีได้พระทองคำด้วยได้พระทองเหลืองด้วยแต่จะร่วมกันแล้วอดทนเอาหน่อยมาจากสุโขทัยสมัยสุโขทัยพอคุณรามคำแห้งลบทับจับศึกบ้านตายเมืองเนื้อได้ทองคำมาหล่อเป็นพระพุทธรูปแล้วตอนหลังมาย้ายมาอยุธยาย้ายมารัตนโกสินทร์กรุงเทพน่าจะเป็นไปได้เพราะตามตำนานว่าพระทองคำนี่อยู่ตรงไหนอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างสมัยพ่อคุณรามคำแห้งเมืองสุโขทัยเป็นอย่างไรอ่านดูในศิลาจารึกก็ได้เมืองสุโขทัยธานีชั่วพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเมืองสุโขทัยธานีนี่ดีกันไหวในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วยังบอกต่อไปว่าก็คุณรามคำแหงมหาราชเป็นทรงเป็นพ่อเมืองตั้งมั่นในธรรมมักทรงสิ้นมักโวยทานมักให้ทานชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฟุ้งถวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักทรงสิ้นมักโวยทานในหน้าจำพาสพรรษาจนตลอดหมดเขตกฐินหนึ่งเดือนจึงแล้วจำศีลกันแสดงว่าสมัยพ่อคุณรามคำแหงคนหนุ่มคนสาวถวยปวดถวยนางคือคนหนุ่มคนสาวลูกเจ้าลูกขุนลูกเจ้านายทั้งหลายตลอดทั้งผู้หญิงผู้ชายชาวแม่ชาวเจ้าคนในรู้ในวังจำศีลให้ทันมันตรงกับพระพุทธรูปทองคำที่ว่านี้ราชาไต่ทงเมียนขัดเถียงบริบิดเบี่ยงเหลียวล่วงหล่อลายพางเมืองสุโขทัยธานีนี่ใครมักใครฆ่าฆ่าฆ่าช้างฆ่าขามาฆ่าเพื่อนจูงงัวไปฆ่าเพื่อนหลู่ทางจูงงัวไปฆ่าจูงมาไปขายจากปากกูหูของเจ้าเมืองบ่เอาจักบเจ้าเมืองไม่เอาภาษีตักกอกจูงงัวไปฆ่าจูงมาไปขายปากกูหูของอิสระภาพเสรียิ่งว่าลู่ทางลู่ทางจูงงัวไปฆ่าจูงมาไปขายลู่ทางเป็นภาษาลาวแปลว่าอิสระเสรีคนไทยภาคกลางเขาไม่ถึงไปแปลศิลาจารึกว่าโอ้ในสมัยพ่อคุณรามรู้จักลู่ทางทำมาหากินทางการค้าพาณิชย์แล้วหัวขับเป็ดโนดเขาไม่ถึงภาษาพ่อคุณรามเอาเลยไปเวลามันจะหมดเมืองใดๆพุทธลูกจันหอมดังนั้นเมืองนั้นเป็นสงครามบ่มีหยามเว้นมีแต่เป็นเค้นหายซิ่งกันหยาดแย้งบ่มีหยามเสริมสร้างเลวสู่ตั้งแต่กันพระพุทธรูปจันหอมในตำนานท่านขุตรศรีนำไปไว้สร้างไว้ที่เมืองลังกาลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งมังคาเบียนหน้ากันมาปกครอง448 ปีไม่ว่าจะเป็นฮอลันดาไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาคนต่างศาสนามาเป็นใหญ่อยู่448 ปีลังกาก็อยู่กันด้วยความทนทายาทก็คงจะไม่มีเวลาเสริมสร้างดังกล่าวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังทะเลาะ กันโยธามินสิงห์นถ้าว่าเมืองใดๆพุทธลูกองค์หินดังนั้นอันว่าคนเมืองนั้นหากินก่องหายถูกตัวคงเขตขายเมืองบ้านอยู่เย็นบ่ได้เป็นเช่นของเพชรแค่นเกี่ยวคอดสร้างเกณฑ์แล้วมีแต่พูนเพิ่มขึ้นเมืองบ้านอยู่กับเซมซอนวราชาไทยทรงธรรมทัศราชพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกหยาดหน่อยห้ำเพื่อนทั่วเสมออยู่ทางผ้ากันสั่งหน้าสวนหัวไห้ฟุ้งหมู่เผิดหวานไหวเคี้ยวอวดอ่อนงามดีมากพุทธรูปหินแต่ไม่มีใครอยากสร้างเลยไปขั้นว่าพระพุทธรูปแก้วไปอยู่เมืองใดฟุมูเซหน้าในบอสื่อตรงตามเจ้าเขาจะพากันเขาซิ่งกันเป็นไงไผก่อหักหาศอกใส่ค่อยแข่งตำแหน่งกันอันว่าคนเมืองเดียวนั้นสิเลวกันเขียวขอดสงครามกลางเมืองหวังแต่อำนาจกามาข่มเพ่งขาเปลี่ยนกันบ่มีกลัวเกงหยาดทางใดสักอย่างฮะแต่ทางสิมากมองเขาใส่กันอันว่าสังโฆเจ้ากระทือเหตุบ่คือกันไปทั้งไผทั้งมันบ่ว่ากันลงได้อันว่าอารามกว่างสังขมณฑลกว่าง10 ปันเป็น2 เขตสังขเพศเพียงสงโจทิแตกกันต่อจากหันไปภายหน้าวัดสาการขามรวงไปนั่นพุทธลูกเจ้าทั้ง5 สิห่วมกันอันว่าในข้าวนั้นพญาธรรมสีมากเกิดพี่น้องเอ้ยก็หากประเสริฐแท้ ทั้งขายตัวไปไผผู้ก้อยใจด้วยเกิดห่วมพญาธรรมจงพากันจำศีลภาวนาสู่วันแรงเสากะหากจักเห็นจอมเจ้าพญาธรรมมิกลาดโสมดังความหมาดหม่องมโนเจ้าทุกประการแท้แล้วเป็นยังไงพูดเดียวกันเร็วสุดหมายความว่าเมืองใดได้พระพุทธรูปหินเมืองนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลพระราชามหากษัตริย์พวกอมาตย์พลตีอยู่ในศีลในธรรมพ้นหมากหลากไม้ของงดงามทำมาหากินสะดวกสบายส่วนเมืองใดได้พระพุทธรูปแก้วที่มีข้าคุณเมืองคนทะเลาะกันเจ้านายมาอยู่ในศีลในธรรมเหมือนพระเจ้าอยู่หัวจึงบอกว่าเสนาในบ่สื่อตรงตามเจ้าเจ้าคือพระเจ้าอยู่หัวมีศีลมีธรรมทัศพิราชธรรมแต่พวกเสนาขาอมาตย์ทั้งหลายไม่ทำตามพระองค์แล้วจากนั้นก็จะทะเลาะกันแย่งตำแหน่งกันดังที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้อาจจะใกล้ความจริงพระสงฆ์เจ้าก็ทะเลาะกันแบ่งเป็นสองพวกสองฝ่ายไปทั้งไผทั้งมันบ่เสือกันลงได้สังอารามกว้างสังคมณฑลกว้างปันเป็นสองเขตสังคเพียเพียงสงเจ้าแต่กันน่าคิดเอามากๆในยุคนี้ต่อมาแล้วพระพุทธรูปทั้ง5องค์จะมารวมกันอยู่ในเมืองนิยมคงจะใกล้แล้วนะสาธุขอให้มารวมเร็วๆที่แน่ๆในเมืองไทยเราเนี่ยมีเกือบจะหมดแล้วนะอีกหน่อยก็คงจะดีว่าเมื่อพระพุทธรูปมารวมกันแล้วพญาธรรมมิกราชก็จะเกิดขึ้นบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขผู้ใดปรารถนาจะเกิดทันให้ว่าอย่างนั้นนะให้พากันจำศีลภาวนาจงพากันจำศีลสู่วันแรงเสาหากจะเช่นจอมเจาะพญาธรรมมิกราชสมดังไม้หมาดไหวพระโน่เจ้าทุกประการพี่น้องเอ้ยบอละบวนละบ่อนี่ครับเอาเลยมาที่พูดมายาวเหยียดนี่ให้ท่านได้มองเห็นภาพพจน์สังคมของพุทธศาสนามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ทีนี้มาดูยุคดังกล่าวแล้ววิมุตติยุคยุคแห่งความหลุดพ้นเมื่อความหลุดพ้นเจือจางจางคายลงเกิดแต่ไม่นั่นคนเกิดทันพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นบุคคลที่สังสมอบรมบุญญาบารมีมามากพอแม้จะไม่ได้หนังสือสักตัวแต่ฟังเทศพระพุทธเจ้ากันเดียวบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ดังเราจะเห็นบางนางภิกษุณีมีผัวแล้วก็อ่อนวอนผัวไปบวชจนมีลูกไม่รู้ตัวพอมาบวชแล้วก็คลอดลูกอ้าวสู่ความกันนางบริสุทธิ์ต่อมาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บางนางบวชแล้วถูกกิเลสบีบคั้นจะไปผูกคอตายอย่างนางสีหาเทลีอย่างนี้เอาเชือกผูกคอตนเองแต่ตนเองก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระภิกษุบางรูปกำลังจะเอามีดเชือกคอตนเองตายสัพพทาเทระจอมีดโกนเข้าไปในลำคอพิจารณาถึงสิ้นบริสุทธิ์สะท้อนมาเกิดความปีติปราโมทย์ปัสสัทธิสมาธิจะท้าภูตญาณบรรลุธรรมในขณะที่จอคอมีโกนใส่คอเราจะเห็นได้ว่าในยุคนั้นเป็นวิมุตติยุคคนที่มาเกิดทันพระพุทธเจ้าล้วนแต่สั่งสมอบรมบารมีมานานเต็มเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มตักมาเป็นร้อยหาบพันหาบใกล้จะเต็มเหลือเพียงหาบเดียวมันก็เลยหมดวันมันมืดก่อนวันใหม่มาตักใส่หาบเดียวเต็มชาก่อนๆเป็นแสนชาท่านสั่งสมอบรมมาแต่ชาตินี้มันเกิดมาใหม่พอดีมันจะเต็มอยู่แล้วก็มาฟังเทศพุทธเจ้าบรรลุธรรมเราจะเห็นได้ฟังธรรมบรรลุธรรมแต่พวกเราฟังจนตายทั้งคืนยันตะวันทองพระไตรปิฎกไว้เต็มพุงมันก็ยังไม่บรรลุเพราะว่าบุญบารมีของเรายังไม่เต็มเปี่ยมแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นยุคถ้าเราย้อนคืนมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าว่าปชิโมกาโลแม้จะเป็นการสุดท้ายภายหลังการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ผู้สยามตังประทังถ้าเราทำอย่างนั้นในยุควิมุตติคนทั้งหลายไปฟังธรรมก็หลุดพ้นประพฤติธรรมง่ายๆหลุดพ้นต่อมาหมดยุคพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์เจือจางคลายลงน้อยลงน้อยลงก็มาถึงสมาธิยุคเพราะเรื่องของสมาธินั้นเป็นทางหนังแห่งความหลุดพ้นทางแห่งความหลุดพ้นมีถึง5ประการพระพุทธเจ้าตัดไว้ในวิมุตติสูตรปัญจกนิบาตปฐมปัณณะเล่มที่22ข้อที่26หน้า22 23ท่านไปอ่านดูได้ทางหลุดพ้นที่ไม่มีทางเลือกก็คือการเจริญสมาธินี่แสดงว่าถึงยุคสมาธินี่ฟังก็ไม่สามารถบรรลุคิดไม่สามารถบรรลุสาธยายไม่สามารถบรรลุซ้อนคนอื่นตนเองก็ไม่สามารถบรรลุเหลือสุดท้ายคือการเจริญสมาธิภาวนายุคนี้พระยิ่งเข้าป่าลึกอยู่ในป่าเจริญสมาธิภาวนาเพื่อความหลุดความพ้นวัดในยุควิมุตติกับยุคสมาธิเป็นวัดป่า พอศตประมาณ 1,000 เนี่ยเข้ามาสุพรรณที่2แรกๆนี่วัดยังอยู่ในป่าทั้งนั้นวัดป่าเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดดั้งเดิมส่วนวัดบ้านเป็นวัดใหม่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้กลายเป็นวัดป่าเป็นเรื่องใหม่ไปเลยท่านจะต้องพิจารณาให้ดีนะพอบวชปั๊บอุปชาก็บอกให้เขาป่าลุกขมูละเสนาสนังปปัจจังในสายะตถเตยาวชีวังอุสาโหกัลลันนิโยบวชแล้วต้องพยายามนะตลอดชีวิตไปอยู่ในโคนไม้ในป่าไม่ต้องเป็นห่วงวอรี่เรื่องที่อยู่อาศัยชีวิตนักบวชเกิดขึ้นในป่าเจริญในป่าบรรลุธรรมในป่าเพราะนั้นวัดเกิดขึ้นวัด